Apelu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Ze świata płyną głosy potępienia po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze. O 20:00 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do narodu. Ma dotyczyć przyszłości. We Francji dziś kolejna fala strajków i demonstracji przeciwko reformie emerytalnej. Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze ponownie pokazuje brutalność rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ocenił sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że zniszczenie zapory naraziło na niebezpieczeństwo tysiące cywilów i spowodowało poważne szkody dla środowiska. To oburzający czyn, dodał szef NATO. Szef brytyjskiej dyplomacji podkreślił, że gdyby nie rosyjska agresja na Ukrainę, do przerwania tamy na zbiorniku kachowskim nigdy by nie doszło. James Cleverly mówił o tym w BBC. Jedyny powód, dla którego to w ogóle stało się problemem, to niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę. Nadal będziemy oceniać rozwój sytuacji, ale powtarzamy to, co mówimy od początku konfliktu. Najlepszą rzeczą, jaką może zrobić teraz Moskwa, jest natychmiastowe wycofanie swoich wojsk. Korespondent wojenny telewizji Republika ocenia, że Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce z desperacji. Witold Newelicz powiedział w Polskim Radiu 24, że Rosjanie obawiali się ukraińskiego uderzenia w regionie i ewentualnej dalszej ofensywy w kierunku okupowanego Krymu. W ten sposób oni chcieli zatrzymać zapewne ruchy wojsk ukraińskich w kierunku pozostałej części obwodu chersońskiego znajdującego się pod okupacją, czyli na lewym, południowym brzegu Dniepru, skąd już jest prosta droga na Krym. Wiadomo, że wojska ukraińskie koncentrowały tam swoje formacje. Wiadomo, że przed 2 tygodniami podczas święta piechoty morskiej ukraińskiej prezydent Zełenski, sztab generalny, zapowiedział budowanie korpusu morskiego. Te przygotowania do operacji desantowych tam następowały. Siły rosyjskie wysadziły zaporę wodną w Nowej Kachowce od środka, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do eksplozji doszło przed 3:00 w nocy. Wielu miejscowościom po obu stronach rzeki grozi zalanie. Trwa ewakuacja ludności. Papież ponownie w klinice Gemelli. Franciszek przyjechał przed 11:00 na wizytę kontrolną do rzymskiego szpitala, poinformowała agencja ANSA. Papież przebywał ostatnio w klinice w marcu z powodu zapalenia oskrzeli. Przywódcy państw formatu B9, czyli bukareszteńskie dziewiątki, rozpoczęli obrady w stolicy Słowacji, Bratysławie. Większość spotkania będzie poświęcona sprawom zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Współgospodarzem i inicjatorem narady w Bratysławie jest prezydent Polski Andrzej Duda. Przywódcy bukareszteńskiej dziewiątki szczyt w Bratysławie wykorzystają do omówienia wspólnego stanowiska przed lipcową naradą sojuszu. Prezydencki minister do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz mówił przed spotkaniem, że to dobra okazja do przypomnienia, na czym najbardziej zależy krajom tworzącym wschodnią flankę NATO i jednocześnie format B9. Chodzi o kwestię, jak podkreślił minister Marcin Przydacz, dalszego wzmacniania tej części NATO, a także gwarancji bezpieczeństwa dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Mówimy tutaj oczywiście o szerszej koalicji. Samo NATO w żaden sposób zaangażowane nie jest. Są zaangażowane poszczególne państwa w ramach także i formatu z Ramstein, w ramach wolnego świata, jak my to często mówimy, ale to wsparcie także i na poziomie politycznym powinno wybrzmieć na szczycie NATO. W szczycie B9 w Bratysławie bierze też udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z Bratysławy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do narodu, potwierdziła Polskiemu Radiu szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Minister nie chciała jednak zdradzić szczegółowej tematyki prezydenckiego wystąpienia. Orędzie będzie skierowane w tematykę przyszłości, ważnych spraw, które stoją przed Polską i Polakami i wyzwań. I wszystkich zachęcamy do oglądania i słuchania. Wystąpienie prezydenta o 20:00 wyemitują Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Minionej nocy policjanci i strażacy szukali obiektu latającego, który miał spaść w lesie na terenie dawnego poligonu wojskowego w powiecie szczycieńskim na Mazurach. Nic nie znaleziono. Jak powiedziała Radio Olsztyn oficer prasowy policji w Szczytnie sierżant Agata Stefaniak, dyżurny odebrał zgłoszenie o obiekcie, który miał spaść w lesie około 23:00 w poniedziałek. Poszukiwania prowadzone przez policjantów i strażaków przez 2,5 godziny nie przyniosły rezultatu, dodała policjantka. Jak wyjaśniła, poszukiwania prowadzone były w lasach w obrębie wsi Dębowiec, Kot, Nowe Borowe oraz Szuć na terenie dawnego poligonu wojskowego. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Związki zawodowe i przeciwnicy reformy emerytalnej organizują dziś we Francji 250 manifestacji. Wokół Paryża utworzyło się 400 kilometrów korków z powodu zapowiadanych utrudnień w transporcie. Nowe prawo, które ma wejść w życie jesienią, wzbudza od niemal pół roku sprzeciw central związkowych i części opozycji. W czwartek w Izbie Deputowanych ma dojść do kolejnej próby zablokowania reformy. Dzisiejszy strajk dotknie głównie sektor transportu. Odwołano około 1/3 lotów na paryskim lotnisku Orly oraz na lotniskach w Lyonie, Marsylii, Bordeaux, Nicei, Nantes i Toulouse. Spodziewane są też zakłócenia na kolei. MSW szacuje, że w marszach, które odbędą się w 250 miastach, weźmie udział od 400 tysięcy do 600 tysięcy osób, w tym lewicowi radykałowie, którzy mogą doprowadzić do zamieszek. Celem protestu jest wywarcie presji na deputowanych, którzy mają debatować w czwartek nad projektem opozycji proponującym uchylenie reformy emerytalnej. Nie może dojść do debaty, ponieważ ta propozycja jest niezgodna z konstytucją, mówi przewodnicząca Izby Yael Braun-Pivet, która zapowiada zdjęcie poprawki z porządku obrad i niedopuszczenie do głosowania. To może wywołać ogromny gniew w kraju, grozi szefowa centrali CGT Sophie Binet. Zdaniem większości obserwatorów cofnięcie reformy emerytalnej wydaje się jednak nierealne. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ale na pozostałym obszarze, poza północą kraju, zachmurzenie umiarkowane z dużymi opadami deszczu, a nawet na południowym wschodzie z burzami. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do nawet 27 stopni w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dobry czas przed nami i zapraszamy w składzie Rafał Wodziński, Anna Reguska i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Compensate, at least you know.

Program Trzeci Polskiego Radia. Reach out, touch faith. Za pierwszy zdubbingowany na język polski film uważa się Królewne Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków, a o polskim dubbingu opowie Józef Niewiarowski. Latać każdy może, trochę lepiej czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! Ho-ho! Są takie dubbingi, które zna każdy. Nie kusi cię czasem, by wsiąść do pociągu byle jakiego? Jednak Polska to swego rodzaju dubbingowa czarna dziura. Polska nie jest krajem bardzo dubbingowym. W Polsce tradycyjnie jednak królował lektor, jeśli mówimy o telewizji, i napisy, jeśli mówimy o kinie. Doktor Miłosz Stelmach, filmoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To nie jest tak jak w niektórych zachodnioeuropejskich krajach, zwłaszcza tak się mówi, że Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania to jest taki bastion dubbingu, gdzie praktycznie wszystko jest dubbingowane i każdy aktor ma swojego aktora dubbingującego. Je m'appelle Bond. James Bond. W Polsce dubbing raczej się ograniczał do filmów animowanych oraz filmów dla dzieci. Ale czasy się zmieniają, mówi Hulk. Hulk miażdżyć. A dokładniej aktor dubbingujący Hulka, Jacek Król. To nie jest tak, że w Polsce nie dubbingujemy tak zwanych filmów ludzkich, żywych. Oczywiście, że to robimy i jest tego wbrew pozorom dość sporo, choćby z tego względu, że jest sporo serwisów streamingowych. Naszą dumą, ale również dubbingową klątwą jest język. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Mamy niezwykle specyficzny na tle całego świata język, który jest niezwykle gwiżdżący, szeleszczący, trudny do podłożenia do tak zwanych kłapów, które w językach, zwłaszcza anglosaskich, w angielskim nie są żadnym problemem. Tam jest dużo samogłosek, wszystko jest otwarte, a w Polsce no, gwiżdżemy, świszczemy na potęgę. Więc polski tłumacz dubbingu musi czasem zaingerować w tekst. Aha, see you allergic to that stuff. You're gonna have a reaction. To oryginalny dublaż trzeciej części Shreka, a to jego polski ekwiwalent. Aha, widzisz? Już masz uczulenie. W tym mogą być promile. I nawiązanie do sceny z Seks Misji. Uważaj, tu mogą być promile! To, co na pewno u nas rozsławiło dubbing, to pierwsze próby we wczesnych latach 2000 go jakoś zlokalizowania, to znaczy uczynienia go bardziej polskim. Na pewno kultowy jest dubbing do filmu Shrek. Tłumaczeniem zajął się Bartosz Wierzbięta. Jest to prawdopodobnie jedyny tłumacz, który znany właśnie z nazwiska, bo generalnie zazwyczaj nie wiemy, kto tłumaczy filmy. Nacjonalizowanie dubbingu jest obecnie popularne. Przykład? Witajcie! Letnia promocja? Pse na nastroje, kierpce i olejek ręcznej roboty. Hej! Frozen, tam grałem taką postać jak Oaken, sprzedawca w karczmie, w takim schronisku górskim, gdzie trafiają główni bohaterowie. No i nagraliśmy to w całości, tak jak to było zapisane, w języku polskim. I właściwie, kiedy skończyliśmy pracę, usłyszałem Wodka, ty, a mógłbyś to nagrać po góralsku? To zostało i do tej pory ta postać właśnie z tym się kojarzy. Czyli wszystkie zdania typu hej, cepry poszły w stylizacji góralskiej, a nie tak jak to było na początku nagrane, typu hej, cepry. Tak za 40. Plus pluskanie w bani u gazdy gratis. Juhu! Hej za cepry! Juhu! Ach, ciekawe byłoby takie spotkanie tłumaczy dubbingowych z Polski, Węgier, Szwecji. Oczywiście przydałby się jeszcze do tego jakiś przedstawiciel z Azji. Ach, miło byłoby posłuchać ich wersji. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Lodowate sto.

dubbing. Dubbing z reguły nam się kojarzy z filmami, przede wszystkim w naszym wypadku animowanymi, chociaż na świecie też się dubbinguje wszystko, ale do tego dochodzą gry. Jakie z pana perspektywy znawcy gier komputerowych największe wyzwania stoją przed tymi, którzy zajmują się dubbingiem w grach? No chyba takim największym kłopotem, o którym aktorzy często mówią, którzy dubbingują w grach, jest to, że tak naprawdę często nie wiedzą, w jakim kontekście będzie dana wypowiedź, w jakim kontekście ta wypowiedź się ukaże. Ponieważ gry nie są takim, powiedzmy, linearnym medium jak filmy, czy na przykład audiobooki ostatnio popularne. Często gracz w różnej kolejności może dotrzeć w różne miejsca, to zależy od jego działań. Więc te dialogi, te kwestie dialogowe czytane przez aktorów często pojawiają się w różnej kolejności i często na przykład aktorzy, którzy rozmawiają z główną postacią, którą animuje gracz, nie rozmawiają de facto z tym drugim aktorem, który dubbinguje tego głównego bohatera, bo na przykład może być tak, że tego głównego bohatera dubbinguje kilka postaci. Na przykład przede wszystkim, jeżeli gracz może wybrać płeć, kobietę lub mężczyznę, no to już w tym momencie jest to dwóch aktorów, tak? Natomiast ten odpowiadający, ta odpowiadająca postać, to jest jeden aktor. Więc oni de facto ze sobą nie rozmawiają podczas nagrywania, tylko każdy nagrywa swoją kwestię osobno. I to jest ta trudność, bo tak naprawdę oni muszą, ci aktorzy, nagrywać to trochę w próżni. I czyli czasami nie, to słychać. Nie podpatrują tak jak aktorzy, którzy dubbingują filmy, czy animowane, czy fabularne, patrzą na ekran i jednocześnie widzą, co się dzieje i mogą do tego dostosować też swoje emocje, wejść w ten świat. Tutaj nie ma takiej możliwości. Bardzo często tej możliwości nie ma i oczywiście to jest jedna kwestia. Często też aktorzy na przykład nie wiedzą, jeżeli jakaś gra jest wielkim sekretem, jaką grę do końca dubbingują albo co się w niej dzieje. Nie jest rzadkością to, że często ci aktorzy w ogóle nie grają potem w tę grę oczywiście, bo te jakby momenty, w których jest dubbing aktorów, często jakby te sceny, gdzie są nagrywane te, gdzie są obecne te sceny dialogowe, tak naprawdę mogą nie pokrywać się zupełnie z całą resztą gameplayu, czyli tego, jak gra wygląda. Stąd są to często dwa zupełnie niezależne byty. Ale druga kwestia jest taka, że no nie ma możliwości w takiej sytuacji jakby nawiązania tej chemii między aktorami często, tak? Oni muszą grać sami ze sobą, a to też jest ważne przecież w grze aktorskiej, żeby no była to taka interakcja, tak? To sprzężenie zwrotne, to, że aktorzy na siebie reagują. A złapanie pewnej melodii wypowiedzi, bo o ile w dubbingu, kiedy gdzieś aktorzy idą za tą melodią scenariusza, emocji, taką partyturą swoistą, tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, mogą dostosować, jakby dostroić siebie, no to w wypadku, kiedy nie widzą nic, no to mogą iść ze swoją intuicją, każdy idzie za swoją i być może się spotykają, a być może nie. Tak, i naprawdę to często słychać, stąd oczywiście są bardzo dobre przykłady dubbingu w grach, polskiego dubbingu, ale też od lat są takie, które są przyjmowane no, dyskusyjnie pośród graczy, bo brzmią na przykład zbyt teatralnie, zbyt nienaturalnie. Do tych dobrych przykładów, a także do na przykład wniosków, jakie wyciągają producenci, nie tylko jak rozwiązać te kłopoty, o których pan wspomniał, do tego wrócimy za moment. Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcą już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się na w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach. Więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Zaraz nie będzie śmiesznie, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Dowiedzieliśmy się, drodzy Państwo, że artyści dubbingujący gry komputerowe mają przed sobą nie lada wyzwanie, bo często nie wiedzą ani w czym właściwie biorą udział, ani w jakim kontekście padają ich kwestie, stąd różnie wygląda później z tym dubbingiem. Naszym gościem jest pan Jędrzej Szweda-Smok, znawca gier komputerowych. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Jest też bardzo wiele pięknych przykładów dubbingowanych gier komputerowych, dubbingowanych po polsku. Panie Jędrzeju, do pana ulubionych należy na przykład co? Myślę, że takim najlepszym przykładem ostatnich lat, chociaż może troszkę oszukanym, jest Wiedźmin, wszystkie trzy części Wiedźmina. Troszkę oszukanym, bo to jest polska gra, więc to była oryginalna ścieżka językowa, więc nie jest nawet dubbing, a po prostu ścieżka językowa, ale no na pewno brzmi to najlepiej. Chociaż, żeby było uczciwiej, to angielski dubbing Wiedźmina także jest bardzo dobry, więc tutaj Polacy mogą się pochwalić, że naprawdę ich gra jest w takim, no w czołówce najlepszych dubbingów w grach, wydaje mi się, w historii. A oprócz Wiedźmina z współczesnych, jak pan patrzy na te gry, które pojawiają się współcześnie teraz na rynku? No tak, teraz najgłośniejszym przykładem pewnie będzie Diablo 4. I to też jest taka seria, która ma taką długą tradycję polskiego dubbingu. Ten dubbing jest bardzo dobry z pewnie takiej specyficznej przyczyny, ponieważ akurat jest to gra, w której tak naprawdę nie ma za dużo dialogów, nie ma za dużo kwestii czytanych, więc ci aktorzy, a jeżeli już są, to tak naprawdę rzadko kiedy jest to dialog, częściej są to wygłaszane kwestie, więc ci aktorzy mają tak naprawdę ułatwioną robotę i taką okazję troszkę... może popisać się swoim kunsztem i wychodzi im to świetnie. Tutaj takim świetnym przykładem już na samym początku jest Piotr Sączewski, którego udało się zaangażować do tej produkcji i który, no nie trzeba nikomu oczywiście pana Piotra Sączewskiego przedstawiać, który wprawdzie niewiele mówi, bo tylko i wyłącznie jest narratorem, który tak naprawdę pojawia się na początku. Natomiast ta jego scena, gdzie gra, jest naprawdę no niesamowita, aż ciarki przechodzą na plecach, kiedy się tego słucha. Czyli jest to jakiś sposób wyjścia z tego tego kłopotu, czyli dać artystom, aktorom możliwość takiego wypowiadania się po prostu bez dialogowania, poza jakimś ewentualnie monologiem wewnętrznym, bo też inaczej musieliby do tego wszystkiego podejść scenarzyści, którzy tworzą te dubbingi. Do tłumaczenia musieliby zrobić cały opis, co idzie za tą kwestią i w jakim jakby anturażu sytuacyjnym ta kwestia pada. I dopiero wtedy właściwie byłaby szansa na to, żeby te dubbingi były wszystkie doskonałe. Dokładnie tak, więc no tutaj dlatego jest to ułatwiona robota. Oczywiście trudniej jest w grach, w których właśnie jest wiele dialogów, w których fabuła jest bardzo rozbudowana. W Diablo akurat ta fabuła ma znaczenie, jest ciekawa i klimatyczna, ale powiedzmy, że no nie jest rozbudowana. Jest raczej prosta, bo sama gra polega na walce z hordami różnych dziwnych, demonicznych potworów i tak naprawdę pewnymi przerwami od tego gameplayu, który jest taki troszeczkę hipnotyzujący i który może, ta walka z tymi potworami może trwać długie godziny, to te krótkie dialogi, powiedzmy, czy raczej kwestie wygłoszone przez aktorów, to jest taki moment, żeby sobie troszeczkę odetchnąć od tego. No cóż, z potworami nie ma co za dużo rozmawiać po prostu. Tak, no w tym momencie, kiedy jest sam gameplay, kiedy już gra się toczy, to tam de facto poza jakimiś rzadkimi komunikatami, komentarzami wygłaszanymi przez główną postać, na przykład, że jest zmęczona albo, że intensywna walka, tak naprawdę niewiele już możemy posłuchać aktorów. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Jędrzej Szweda-Smok, znawca gier komputerowych. Bardzo dziękuję. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under the skies of blue.